500 zł. Media Ekspert. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 25 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wniosek polskiego ministra rolnictwa w sprawie importu ukraińskich zbóż, jednym z tematów spotkania w Brukseli. Na Rodost utknęła grupa polskich turystów, chodzi o około 200 osób. Sprawca ostrzału pracownicy telewizji Republika zatrzymany to 15-letni chłopak. W Brukseli rozpoczyna się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rybołówstwa. Jednym z punktów obrad ministrów będzie apel o przedłużenie do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, w tym Polski. A wniosek w tej sprawie referować będzie szef polskiego resortu Robert Telus. Tuż przed rozpoczęciem obrad do tego wniosku odniósł się minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas. To właśnie ten kraj objął w bieżącym półroczu prezydencję w Unii Europejskiej. Musimy wspierać naszych ukraińskich przyjaciół w eksporcie zbóż. Jako Unia nie możemy uciekać od naszej odpowiedzialności. Z drugiej strony mamy kraje, które odczuwają tę sytuację na swoich wewnętrznych rynkach. Myślę, że to Komisja Europejska powinna wyjaśnić, jaka jest tam sytuacja. My ich wysłuchamy, ale zobaczymy, co zaproponuje Komisja. Jesteśmy gotowi do rozmów i zobaczymy, jakie dane zaprezentuje Komisja w odpowiedzi na wniosek tej grupy krajów. Według obowiązującej decyzji Komisji Europejskiej zakaz importu ukraińskich zbóż ma przestać obowiązywać po 15 września. Rosjanie w nocy za pomocą dronów atakowali Kijów. Bezskutecznie ukraińska obrona zniszczyła wszystkie wrogie maszyny. Rosjanie kontynuują też ataki na froncie oraz bronią się przed ukraińską ofensywą. Ukraińscy żołnierze na kilku odcinkach mają nieznaczne sukcesy. Paweł Buszko. Rosjanie użyli do ataku produkowanych w Iranie dronów Kamikadze Shahid. Żaden z dronów nie doleciał do ukraińskiej stolicy. Atak powietrzny na Kijów był już 6. tego typu ostrzałem w lipcu. Rosjanie tymczasem ostrzeliwują z artylerii obiekty cywilne w pobliżu frontu. W wyniku wczorajszego ataku na Kostiantyniwkę w obwodzie donieckim zginęły 2 osoby, w tym 10-letnie dziecko. Rosjanie do ostrzału cywilów użyli amunicji kasetowej. Na froncie w Donbasie ukraińska armia atakuje w okolicach Bachmutu, wyjaśnia rzecznik sztabu generalnego Andrii Kowalow. Nasze wojska atakują na północ i południe od miasta. Wróg musiał wycofać się z pozycji w pobliżu Andriiwki. Na południowym froncie ukraińska armia przesunęła nieco swoje pozycje na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego. Jednocześnie Ukraińcy powstrzymują rosyjskie ataki w kierunku Kupiańska i Łymanu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Grupa około 200 polskich turystów utknęła na lotnisku w Rodos. Od wczoraj oczekują na lot powrotny do kraju. Na Rodos od kilku dni szaleją pożary. Prawie 30 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Wśród nich było około 1000 Polaków, którzy spędzali tam urlop. Większość z nich znalazła już miejsca w innych hotelach. Trudności spotkały jednak część turystów, którzy mieli zaplanowany lot powrotny do kraju. Relacjonuje Aleksander Przoniak, reporter informacyjnej agencji radiowej, który jest w grupie oczekujących. Na lotnisko przyjechaliśmy wczoraj o godzinie mniej więcej 14:30. Nasz lot był zaplanowany na godzinę 16:40. Nie podano nam po odprawie żadnych informacji. Odprawa przyszła gładko, standardowo. Nadaliśmy swoje bagaże, przeszliśmy potem do strefy zastrzeżonej lotniska i jak już byliśmy po odprawie, nasz lot po prostu znikł z tablicy informacyjnej. Jak dodaje Aleksander Przoniak, kontakt z biurem podróży TUI i konsulatem jest bardzo utrudniony. Polacy, którzy utknęli na lotnisku, wciąż nie mają jasnej informacji, kiedy będą mogli wrócić do Polski. Policja zatrzymała sprawcę ostrzału pracownicy telewizji Republika. To 15-latek. Sprawą zajmie się sąd rodzinny, mówi Marta Sulowska z Policji na Warszawskiej Woli. Po zgromadzeniu materiału dowodowego nieletni został przesłuchany w charakterze sprawcy czynu karalnego. Został mu określony czyn dotyczący narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na obecnym etapie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich. Według portalu niezależna.pl sprawca strzelał z broni pneumatycznej do pracownicy administracyjnej Telewizji Republika. Oddał co najmniej 6 strzałów. Kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dąży do samodzielnego sprawowania władzy, jeżeli wygra wybory. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia dodał, że plany koalicyjne wśród partii opozycyjnych zwiastują chaos dla Polski. Jego zdaniem pozwolą tego uniknąć samodzielne rządy PiS. Trzeba wyciągać wnioski z poprzednich koalicji. My walczymy o samodzielną większość. Chcemy przekonać Polaków, że warto powierzyć nam sytuację, że warto powierzyć bezpieczeństwo i gospodarcze, i takie, powiedziałbym, szerzej rozumiane Polski w tym trudnym okresie właśnie sprawdzonemu rządowi, a nie jakiejś koalicji chaosu. Politycy PiS wskazują, że w ostatnim czasie Platforma Obywatelska i Konfederacja głosowały podobnie nad kluczowymi ustawami w Sejmie. Chodzi m.in. o głosowania nad powołaniem Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, podniesienie kwoty wolnej od podatku czy fuzji Orlenu i Lotosu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze czas na pogodę. We wtorek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Można dzisiaj obserwować również słońce. Ono przebija się w wielu miejscach przez te chmury. Przelotne opady deszczu, a głównie na południu miejscami również burze. To jest ta sytuacja, która może się wydarzyć w czasie burz na granicach południowych do 40 mm. Wysokość opadu, tak prognozują synoptycy. Na termometrach na północy i północnym zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 19 do 24 stopni. Na pozostałym obszarze od 25 do 29. Wiatr umiarkowany nad morzem, dość silny, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 987 hektopaskali i będzie nieznacznie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Na zegarze już 6 minut po 11. W tej godzinie między innymi rozmowa o planach Ilona Muska, który chce stworzyć super aplikację na wzór tych funkcjonujących między innymi w Chinach. To będzie taka aplikacja, która w jednym miejscu będzie łączyła wszystko. Rozrywkę, sprawy urzędowe. No, generalnie taki jest plan. Zaczyna się od zmiany nazwy Twittera na X. O tym mówi cały świat. Właściwie w ciągu ostatnich 24 godzin na każdym kroku można znaleźć tę informację. I o tym właśnie, jak będzie wyglądać ten nowy, współczesny internet, wizja Elona Muska, porozmawiamy z naszym gościem. Damian Borowiec pojawi się w studiu. Jest to znawca nowych technologii. W tej godzinie również niezła historia, czyli Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik zabiorą nas do roku 1722, kiedy to wybuchła wojna między Brytyjczykami i Konfederacją Plemion Indiańskich na obszarze północno-wschodniego wybrzeża kontynentu północnoamerykańskiego. To tak zwana wojna Dumera. Natomiast kierunek długowieczność też mamy w planach. Krzysztof Łoniewski pojawi się w studiu krótko przed godziną 12. Zaczynamy w takim razie kolejną godzinę naszego spotkania. program Trzeci Polskiego Radia. Właściwie 15 minut po 11, trójka przed południem. Jak będzie wyglądał ten nowy internet według Ilona Muska? No to pewnie wie to tylko Elon Musk obecnie. My możemy się domyślać pewnych rzeczy. W studiu jest Damian Borowiec, znawca nowych technologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Elon Musk, no to jest taka postać, no, kontrowersyjna, prawda? Bo od wielu lat ma bardzo duże plany, bardzo duże realizacje na koncie, ale też zdarza mu się popełnić błędy, jak każdemu. Ja miałem takie wrażenie, że z Twitterem popełnia właśnie ten błąd, przejmując go, kupując za bardzo duże pieniądze tę aplikację, ale jak się okazuje, Elon Musk ma pomysł na to, jak można zmienić Twittera, bo Twitter jako ten portal społecznościowy przestaje funkcjonować pod starą nazwą, ta nowa to X i właściwie od wczoraj zastanawiamy się, po co robi to Elon Musk. Dobrze byłoby się zastanowić, po co Elon Musk robi rzeczy, aczkolwiek nawet nie wiem, czy on sam to wie, ale nam łatwo jest przychodzić oceniać multimilionera, najbardziej bogatego człowieka świata. To jest ekscentryk. To jest ekscentryk i ciężko jest oceniać jego plany, aczkolwiek tutaj zmiana Twittera ma bardzo długą historię, bo dla nas to jest coś, co wydarzyło się wczoraj. Elon Musk w swój sposób zaskoczył nas, mówiąc, dobra, to usuwamy ptaszki, będzie teraz X. I my się z tym obudziliśmy, aczkolwiek historia X sięga już 25 lat, gdy powstawał PayPal. Jest to domena kupiona w 99 roku, gdzie były bardzo duże wojny o to, że X ma być platformą, która łączy przepływy pieniężne społeczności. I co ciekawe, jedną z osób, które udaremniły ten pomysł, był Polak, Łukasz Nosek, który tylko dlatego, że jego firma dołączyła się do konsorcjum PayPala, zablokował pomysł i w ogóle w badaniach nazwa PayPal wyszła lepiej. Mhm. Ja też słyszałem, że Microsoft ma patent na X, ale to dotyczy przede wszystkim gier. Tak, no oczywiście gry są bardzo dużą częścią społeczności. My możemy powiedzieć sobie, że nie wiem, to jest forma rozrywki, ale tą formę rozrywki każdy z nas uskutecznia. I przede wszystkim gry stały się w pewien sposób społecznościowe już. To nie jest pasjans, w którego gramy sobie samemu. Czy saper. Teraz tego sapera czy pasjansa bawimy się z innymi ludźmi, więc gry są formą społeczności jak najbardziej. Zwłaszcza w czasach popandemicznych to wychodzi coraz częściej, prawda? Że to była taka bezpieczna platforma w momencie, kiedy byliśmy w izolacji, do kontaktu z drugim człowiekiem. Wówczas gry sieciowe miały swój boom, swój rozkwit. Podobnie zresztą jak portale społecznościowe, bo jednak całe życie przeniosło się do cyfry, stało się cyfrowe. My coraz bardziej też korzystamy z tych nowych urządzeń i właściwie to jest taka zmiana, która nastąpiła i której nie da się już zatrzymać. No, gry są formą społecznej relacji, prawda? Możemy tam kooperować, rywalizować, więc to zupełnie oddaje to, czym społeczność jest sama w sobie, więc jest to forma społecznej komunikacji, tylko trochę zapośredniczona. To teraz wróćmy do Elona Muska i do tych pomysłów związanych z X-em, czyli z Twitterem. Do tej pory, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, Twitter służył nam do tego, żeby sprawdzić, o co będziemy się kłócić. Tak, to dokładnie można tak opisać. Wystarczy raz na 3 godziny wejść, zrobić sobie briefing i okej, dobra, dzisiaj tu leży zarzewie konfliktu. Czym żyje świat, czym żyje Polska też między innymi, bo wiadomo, że i politycy są aktywni na Twitterze, i influencerzy, ale też no, po prostu zwykli zjadacze chleba lubią tam zaglądać i komentować właściwie wszystko. To jest taki portal specjalistów w cudzysłowie. Elon Musk ma na to bardzo sprytną metaforę, bo on kupując Twittera mówił, że chce oddać ludzkości to, co leży u jej podstaw i nazywa Twittera przestrzeń komunikacji cyfrowym rynkiem miejskim. Odwołując się do może takich zamierzchłych czasów, kiedy na rynku było forum, z którego można było komunikować do ludzi. Czyli takie targowisko. Trochę targowisko i trochę Twitter tym targowiskiem jest, bo mamy kilku kluczowych aktorów, którzy mówią, ale też mamy taki trochę ten tłum komentujących, którzy może dopowiedzieć, zmienić tory. Każdy z nas w każdym momencie może zabłysnąć jednym sprytnym komentarzem. Czyli taka gawieć. Gawieć. Nie chciałem tego tak nazywać, ponieważ nasz głos może mieć większe znaczenie, ale z perspektywy dużych ośrodków komunikacyjnych, jak influencerzy z milionowymi zasięgami, ja ze swoją grupką 50 followersów raczej jestem tą gawiedzią, która stoi w swojej grupce i dopowiada głównym narratorom czasu. Tak, no jakby nie mam tutaj nic negatywnego na myśli, chociaż słowo gawieć faktycznie może mieć takie konotacje, ale to jest dobra metafora tego, czym jest taki portal społecznościowy. No, tym są społeczności. Jesteśmy tam, obserwujemy tych influencerów. Każdy portal społecznościowy jest trochę inny. Na Facebooku chodzi o trochę co innego niż na Instagramie i na Twitterze też chodziło o zupełnie co innego, więc ten forma komunikacji jest, ale ona ma trochę inny charakter. Ale też Elon Musk jest biznesmenem i nie można o tym zapominać, więc kupując Twittera, wydając ogromne pieniądze na tę transakcję, też szuka sposobów, żeby to zmonetyzować. No i tym sposobem ma być właśnie X. No ja myślę, że on nie tylko jest biznesmenem, ale jest wizjonerem, futurystą, który może wykracza swoje ramy. Nie wiem, nam łatwo jest przychodzić go oceniać, ale tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć, sprawdzam, pokaż karty za X lat. dokładnie X lat, gdzie pewna niewiadoma się odkryje, bo format takich super aplikacji jak, nie wiem, chiński WeChat jest formą rodzimą dla azjatyckich rynków. U nas jest większa dywersyfikacja mediów, więc mamy kilka tych takich ośrodków, w których komunikujemy. No właśnie mówi się, że ten X ma być takim zachodnim WeChatem, taką tak, odpowiedzią na to, co w Chinach się dzieje, czyli właściwie aplikacja, super aplikacja, która łączy w sobie całe życie. Tak, to Elon nawet tego nie ukrywa. Odwołuje się, że powinniśmy coś takiego stworzyć w Europie, w Ameryce, nazywając skopiujmy WeChata. No WeChat jest aplikacją, która pozwala zamawiać jedzenie, komunikować się z ludźmi, publikować posty, załatwiać sprawy bankowe. Wszystko możemy tam zrobić poprzez serię widgetów. U nas takich rzeczy nie ma, bo u nas rynek bardziej woli tą konkurencję, zadbać o jeden produkt i zrobić go tak na cacy. Tutaj dochodzi do tego, że Elon próbuje w pewien format azjatycki przemienić na format taki zachodni. Pytanie, czy się to uda? Zobaczymy, czy nam się to spodoba, bo kto nie chciałby mieć wszystkiego w jednej apce? Ale mogą pojawić się teorie spiskowe, prawda? Ale dokładnie chodzi też o dbałość o dane, o filtry wiadomości. Jak wiadomo, w Chinach za bardzo nie jest to standardem. Unia Europejska jest bardzo ciężkim rynkiem, który jednak dba o wartości, o ochronę użytkownika. Sam Elon miał z tym duże problemy, kupując Twittera, gdzie Unia zagroziła, że go usunie, bądź Apple powiedział, że usunie go ze swojego sklepu, więc to tworzy pewien problem biznesowy, jak to rozwijać. No tak, kiedy twórcy aplikacji czy właściciele aplikacji chcą wiedzieć wszystko o użytkownikach, a kto z nas czyta regulaminy, zakładając konto? Nikt. Natomiast wiele różnych kruczków w tych regulaminach się znajduje i potem faktycznie okazuje się, że wszystkie zdjęcia, które wrzucamy na portal społecznościowy, zrzekamy się praw na przykład do tych zdjęć, czy do swojego wizerunku. Czy te dane może wykorzystywać jakiś gigant, tworząc na przykład czy rozwijając sztuczną inteligencję, no bo ona musi się czymś żywić, prawda, ten algorytm. No jak najbardziej. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie mamy tyle tych dobrodziejstw, z których korzystamy za darmo, jednak to nie jest za darmo, bo my tam płacimy między innymi swoją uwagą, ale też swoimi danymi, żeby one mogły się ulepszać, ale żeby z drugiej strony reklamodawcy mieli dostęp do użytkownika dobrze sprofilowanego, bo to jest też pewien rodzaj gry, że te molochy bardzo dużo zarabiają z reklam. Jak wiadomo, Twitter teraz spadł o połowę w przychodach reklamowych, więc trzeba zrobić jakiś krok do przodu, taka ucieczka do przodu w formie pozyskiwania większej ilości danych o użytkownikach, gdzie my nie chcemy robić z tymi użytkownikami nic złego, tylko lepiej dostosować pewne formy komunikatów, jest pewną formą waluty w dzisiejszych czasach. No to jeszcze na koniec taka ciekawostka, że podobno tej super aplikacji bardzo obawia się Google, twórca innych super aplikacji. No, Google niejako jest super środowiskiem, bo to nie jest jedna aplikacja, ale mamy wyszukiwarkę, od której zaczyna się większość wszelkich naszych, nie wiem, przygód, odkryć zakupowych. Poczta, mapy, wszystko. No, wyszukiwarka. Mhm, przede wszystkim. Więc Google na pewno czuje tutaj swój oddech. Google jest atakowany z wielu stron, no bo tu mamy sztuczną inteligencję, tu mamy super aplikacje, a wiadomo, że ten cały taki obiekt świata i koncentracja biznesowa trochę już odchodzi z Europy, z czym musimy się pogodzić. To wszystko teraz ląduje na tej przestrzeni między Pacyfikiem, gdzie dwa supermocarstwa walczą nie tylko na poziomie dyplomacji, ale też na poziomie biznesowym, więc są to pewne narzędzia nowych konfliktów światowych. Tak, tym bardziej, że Chiny faktycznie są bardzo do przodu, jeżeli chodzi o świat technologii, jeżeli chodzi o startupy, jeżeli chodzi o kupowanie w ogóle firm, które są związane z technologiami, czy na przykład z grami. Mamy informację, że Techland, polska firma, Tencent, czyli też właściciel WeChata, tak przy okazji stał się większościowym udziałowcem. No jest to duża fuzja, bardzo strategiczna dla Tencentu, ponieważ Tencent 1/3 swoich przychodów czerpie z gier i szeroko pojętego gamingu. Więc to jest to, jak próbowaliśmy odczarować wcześniej gry. Tak. Jest to bardzo ważna forma społeczności. Nie tylko to, co postujemy, ale też to, co razem kooperujemy w grach bądź rywalizujemy, mocno się liczy. Naszym gościem był Damian Borowiec, znawca nowych technologii. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Przed nami Wojtek Mazolewski. Stoję nagi,

Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto do wygrania 26 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 31 minut po 11. Czas uruchomić nasz wehikuł czasu. Czas na niezłą historię. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 25 lipca 1722 roku wybuchła wojna między Brytyjczykami i Konfederacją Plemion Indiańskich, a działo się to na obszarze północno-wschodniego wybrzeża kontynentu północnoamerykańskiego. Dziś mówimy o tak zwanej wojnie Dumera. Przypomnijmy, jakie były przyczyny wybuchu tej wojny. Może na początku wyjaśnię, dlaczego wojna Dumera. Dumer to jest nazwisko gubernatora Massachusetts Williama Dumera i to właśnie jego nazwisko stało się synonimem tego konfliktu między kolonistami a Indianami. Pamiętają może nasi słuchacze, jakiś czas temu opowiadaliśmy o wojnie króla Filipa. To była konsekwencja tych działań, to znaczy kolejny konflikt między kolonistami a Indianami zamieszkującymi ziemię tak zwanej Nowej Anglii, które było konsekwencją tego rozrostu kolonii brytyjskich, osad brytyjskich. Odboju terytorialnego. Odboju, tak. Mhm. Tutaj trzeba wspomnieć, że był jeszcze jeden element, który doprowadził do tego konfliktu, mianowicie strona francuska, która chcąc torpedować rozwój ekspansji kolonialnej Brytyjczyków, podburzała bardzo często Indian do tego, ażeby oni stawali w obronie ziem, albo do walce o odzyskanie ziem zajętych przez Brytyjczyków. Ale co ciekawe, też wielu francuskich misjonarzy stanęło w obronie właśnie samych praw miejscowych Indian. Tak, i tutaj jedną z wiodących postaci w tamtym czasie i w tamtym rejonie był przywódca jezuitów, francuski pastor Sébastien Raleigh. On był osobą, która bardzo mocno angażowała się po stronie Indian, by ci nie rezygnowali z praw do tego, by móc odzyskać swoje ziemie. To wszystko sprawiło, że Brytyjczycy rozpoczęli zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne przeciwko Indian. Oczywiście ta wojna nie była taką klasyczną, ponieważ nawet koloniści, mimo że byli w sumie cywilami, ale wspieranymi przez żołnierzy brytyjskich walczyli na sposób europejski w stosunku do walczących, nazwijmy to, metodami partyzanckimi Indian, więc ten konflikt się przeciągał z różnych stron. Żadna ze stron też nie była w stanie uzyskać większej przewagi. Tutaj niewątpliwie wpływ na postawę Indian też miała śmierć pastora Raleigh, który został zamordowany przez Brytyjczyków. Niezła historia. A jaki przebieg miała ta wojna z lat 1722-1727? No i przede wszystkim, jakie były konsekwencje tej bitwy? To tak jak już wspomniałem, to była wojna, która nie mogła się rozstrzygnąć na drodze militarnej, ponieważ obie strony nie prowadziły w ten sam sposób działań militarnych, więc nie mogło dojść na polu walki do rozstrzygnięcia. Prowadzono w większym stopniu działania, które można byłoby raczej utożsamiać z jakąś formami eksterminacji, ponieważ w czasie wojny Dumera urzędnicy kolonialni zachęcali kolonistów do zdobywania skalpu, za które spłacono specjalne premie, czyli za ten kosmyk włosów z głowy Indian, ale oczywiście to wiązało się też ze śmiercią tego Indianina. Płacono ponad $100 ówczesnych, co były znaczną sumą, czyli krótko mówiąc namawiano kolonistów do tego, żeby prowadząc walki z Indianami tak naprawdę zabijać ich, nie brać do niewoli, zdzierać skalpy i za to jeszcze mogli liczyć na dodatkowe pieniądze. Tutaj wpływ na to, że Indianie stawiali długotrwały opór, miała postać jednego z wodzów plemienia, Pocomtec Grey Lock, tak on się nazywał, który brał udział w wojnie króla Filipa i po zakończeniu tej wojny znalazł schronienie w rejonie Shaktiko koło Nowego Jorku. To była postać, która wspierała Abenaków, później stanęła na czele jednego z odłamów i walczyła przeciwko Brytyjczykom. Natomiast Brytyjczycy stopniowo przekonywali kolejnych wodzów plemion Abenaków do tego, ażeby zaprzestali tego poru, zgodzili się na podpisanie dokumentów, w których ci zrzekali się

Williams, Happy, od razu jakoś tak świat staje się bardziej uśmiechnięty. A teraz czas na kierunek długowieczność. Porozmawiamy o aktywności fizycznej z zupełnie innej strony. W studiu Krzysztof Łoniewski i jego gość, czyli profesor Marek Postuła. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Kierunek długowieczność. Panie profesorze, nieraz trąbiliśmy w tej audycji, że aktywność fizyczna to lider, absolutny lider metabadań, myśląc o długim życiu w dobrym zdrowiu. Mamy kolejne dowody na to, że aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na pracę naszego mózgu, na przykład na neurogenezę. Co to takiego? No neurogeneza, jak popatrzymy na to, jak to słowo jest skonstruowane, to mówi nam o tym, że aktywność fizyczna potencjalnie korzystnie wpływa na powstawanie i różnicowanie się komórek nerwowych, czyli powstawanie takich komórek, z których potem mogą różnicować się różne komórki w naszym mózgu, którym przypisana jest różna rola. Czyli de facto jest to stały rozwój ośrodkowego układu nerwowego, co przeczy trochę opinii takiej, że ten rozwój tkanki mózgowej kończy się na bardzo wczesnym etapie naszego życia. Kolejny termin dość prosty, gdy się go słyszy, na pierwszy rzut oka czy ucha w tym wypadku, ale poprosiłbym o doprecyzowanie, czym jest plastyczność mózgu, bo ćwiczenia fizyczne też plastyczność mózgu poprawiają. No to wyobraźmy sobie taką naszą normalną drogę do domu, którą najczęściej pokonujemy, najczęściej z punktu A do punktu B. Poruszamy się jedną dobrze znaną trasą, która jest w naszej głowie, także jesteśmy w stanie, nawet zamykając oczy, rozrysować dokładnie, jak ona wygląda. Nie za bardzo musimy nawet nasz mózg angażować w to, pokonując tą trasę. Natomiast plastyczność mózgu to jest wytwarzanie kolejnych, bardziej skomplikowanych połączeń, czyli nie używamy tylko tych najprostszych procesów, ale wytwarza dodatkowe połączenia, które no budują, chociażby poprawiają zdolności poznawcze, poprawiają naszą inteligencję. No i przede wszystkim taka neuroplastyczność, czyli rozwijanie neuroplastyczności mózgu zapobiega rozwojowi takim chorobom, jak chociażby choroba Alzheimera. Kolejna sprawa, wyczytałem w tym samym fachowym artykule, że ćwiczenia fizyczne poprawiają wielkość hipokampu. O czym jest hipokamp, panie profesorze? Najprościej można powiedzieć, że to jest takie centrum dowodzenia odpowiedzialne za procesy pamięciowe, czyli angażując, czy też poprawiając strukturę, wielkość tego hipokampu, jego funkcję, inwestujemy przede wszystkim w naszą pamięć. Dzięki temu lepiej zapamiętujemy to, co czytamy, to, co widzimy. No i tak jak odniosłem się do tej drogi z pracy do domu, no to też dzięki temu podczas biegania chociażby wiemy, jak do domu wrócić. Ale rozumiem, że z roweru też wiemy, jak wrócić. Dokładnie, to poprawia każdą pamięć, niezależnie od aktywności fizycznej, którą uprawiamy w celu zwiększenia wielkości hipokampu. To ja wracam szybko do domu, biegnąc, pan jadąc na rowerze i jeszcze jeden trudny termin, białko neutroficzne. Podobno mózg, nasz mózg bardzo lubi się żywić tym białkiem, z kolei ćwiczenia fizyczne stymulują produkcję takiego białka. Białko neurotroficzne pochodzenia mózgowego, skrót z nazwy pewnej anglosaskiej, to jest BDNF i ten BDNF jest wytwarzany w naszym ośrodkowym układzie nerwowym podczas aktywności fizycznej. I najprościej można określić, że rola tego białka to przede wszystkim właśnie to jest taki czynnik wzrostowy. On powoduje, że te synapsy, te nowe połączenia w naszej głowie powstają, zwiększa się objętość hipokampu, ale badania naukowe pokazują, że rola BDNF-u jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo wykazano, że chociażby niskie stężenie BDNF-u związane jest chociażby z rozwojem chorób metabolicznych, takich jak otyłość czy wreszcie cukrzyca. Czyli tu jest prosta zależność. Jeżeli uprawiamy sport, jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, produkujemy tego białka więcej i nie narażamy się na te choroby, o których pan przed chwilą wspomniał. No i w konsekwencji przede wszystkim jesteśmy mądrzejsi.